Aflofarm. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w burdach na stadionie w Poznaniu. Leki za co najmniej 100 milionów złotych wywieziono nielegalnie z Polski. CBA zatrzymało 7 osób. Szpitale nie zapewniają pacjentom intymności i prawa do godności, alarmuje NIK. Policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w burdach na stadionie w Poznaniu podczas meczu Lecha z Legią. Według policji na Morawę wtargnęło około 50 osób. O ewentualnej zmianie ustawy dotyczącej bezpieczeństwa masowych imprez mówił w Trójce szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Pytanie tylko, czy chcemy zdejmować całą odpowiedzialność z organizatora, bo organizator ma też obowiązek zapewnić ochronę, a policja właśnie dopiero, kiedy ta ochrona sobie nie radzi, interweniuje. Te rozwiązania są wypracowane przez wiele lat, ale oczywiście nadal trzeba analizować sytuację i podjąć takie działania, żeby sytuacje podobne do tej w Poznaniu nie powtórzyły się. O zamknięciu stadionu miejskiego w Poznaniu na 5 spotkań nowego sezonu zdecydował wojewoda wielkopolski. Bez udziału kibiców odbędą się też 3 spotkania w Lidze Europy. Wypłacenie odszkodowań lokatorom jest formą naprawiania ich krzywd, mówił w radiowej jedynce Sebastian Kaleta z Komisji Weryfikacyjnej. Jego zdaniem warszawski ratusz powinien cieszyć się z efektów pracy komisji, a nie podważać każdą decyzję. To jest po prostu obowiązek miasta, żeby te odszkodowania za zadośćuczynienia wypłacić. Dlaczego? Dlatego, że to miasto wydało decyzję, która była podstawą do tego, że los mieszkańców się jakby pogorszył, ich sytuacja życiowa się pogorszyła i to błędy urzędników w tych sprawach spowodowały, że ta sytuacja się ich zmieniła. Natomiast oczywiście jest tak, że te miliony złotych, które komisja nakazuje zwracać do budżetu miasta, to są środki, z których mają być wypłacane też te odszkodowania w ramach budżetu. I tych środków udało się zgromadzić wedle mojej wiedzy już ponad 5 milionów w gotówce. Komisja przyznała pierwsze odszkodowania lokatorom z reprywatyzowanych nieruchomości w Warszawie na sumę ponad 216 tysięcy złotych. CBA zatrzymało 7 osób w sprawie nielegalnej dystrybucji leków o wartości co najmniej 100 milionów złotych. W ubiegłym i tym roku zatrzymani mieli skupować leki na terenie całego kraju, aby wywieźć je za granicę. Chodzi m.in. o leki onkologiczne, przeciwdepresyjne, przeciwcukrzycowe i przeciwnowotworowe. Były one na liście leków objętych zakazem wywozu z kraju. Grupa mogła nawiązać współpracę z ponad 6 tysiącami aptek. Szpitale nie zapewniają pacjentom intymności i prawa do godności, alarmuje NIK. Przestarzała infrastruktura, niewłaściwe traktowanie i monitoring. Lekarskie wywiady często prowadzone są w wieloosobowych salach, mówi szef NIK Krzysztof Kwiatkowski. Kontrola NIK wykazała, że w takich warunkach dokonywano obchodów, informowano pacjentów o ich stanie zdrowia oraz wykonywano badania i zabiegi ingerujące w intymność pacjentów. Często prowadzono je bez użycia parawanów. Pacjenci 10 szpitali złożyli do dyrekcji kilkadziesiąt skarg, w zdecydowanej większości uzasadnionych. Podnoszono w szczególności problem nietaktownego, lekceważącego bądź aroganckiego zachowania się lekarzy wobec pacjentów. W ocenie Izby bez radykalnej poprawy infrastruktury szpitali i uwrażliwienia personelu medycznego na potrzeby i uczucia hospitalizowanych osób, prawo pacjenta do intymności i godność pozostanie tylko formalną deklaracją. Ostatnia kontrola NIK odbyła się w 12 szpitalach. O ochronie europejskich firm w Iranie po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z układu nuklearnego rozmawiać dziś będą w Brukseli unijni ministrowie. Relacje Unii z USA są ostatnio napięte, a jednym z punktów spornych jest zapowiedź amerykańskiego prezydenta dotycząca nałożenia ceł na stali i aluminium. Europa, która jest czasowo wyłączona z taryf do 1 czerwca, ma w tej sprawie jednolite stanowisko, uzgodnione w ubiegłym tygodniu w Sofii przez unijnych przywódców. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Zdecydowanie chcemy mieć bezterminowo zawieszone cła. A niemiecka kanclerz Angela Merkel dodała. Ale jesteśmy też gotowi do rozmowy na temat redukowania barier

pana Zbigniewa dziś przez cały dzień w programie trzecim. Do południa. Teraz natomiast dla państwa płyta tygodnia 71335. Proszę wysłać wiadomość tekstową zawierającą imię, nazwisko i adres korespondencyjny, ponieważ mamy dla państwa takie płyty. A ta płyta tygodnia to płyta nowa Stanisławy Celińskiej. Nie kończy się. Nowa płyta Stanisławy Celińskiej to jest nasza płyta tygodnia i dziś płyta wędruje do panów Michałów. Do pana Michała z miejscowości Pauliny i do pana Michała z Jarocina. Życzę panom przyjemnego słuchania. A dziś mamy wtorek, we wtorki spotyka się z nami Monika Małkowska. Obrazki z wystawy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o najbardziej inspirującym pantofelku świata. W świecie bajek największą obuwniczą sławę zyskały buty siedmiomilowe, muszkieterki, w których paradował pewien kot oraz, a może przede wszystkim, pantofelek Kopciuszka. Ten, który sprawił, że uboga sierota awansowała społecznie, zyskując uczucie księcia oraz żywot długi, a szczęśliwy. W realu też pewien damski trzewik urósł do rangi symbolu miłości. Miłości dwojga genialnych artystów. Stał się symbolem związku ich ciał, dusz, a także idei twórczych. Ówże pantofelek został uwieczniony na plakacie zapowiadającym wystawę malarstwa Teresy Pongowskiej w Gdańskiej Galerii BWA. Był rok 1986, czas mało sprzyjający sztuce, a jeszcze mniej erotyce. A tu plakat z damskim obuwiem w formie kojarzącej się z najbardziej intymną częścią kobiecego ciała. Hołd złożony dla wdzięku urody i seksapilu Teresy Pongowskiej, a składał go jej mąż Henryk Tomaszewski. Ach, te jej nogi. Ich kształt podobno spędzał sen z powiek wielu adoratorom, a należał do nich także Andrzej Wajda, który napisał istny pean na ich cześć. Co nie przeszkadzało Wajdzie podziwiać także talentu Pongowskiej. Nawet gdy nie była już młoda, pozostawała cudownie kobieca. Potrafiła nabijać się z własnej nieśmiertelnej kokieterii. Malowała obrazy, które niejako obnażały sekrety jej urody. Na przykład znam takie płótno, na którym maluje sobie rzęsy henną, a ta henna jej ścieka. Na innym zaś farbuje sobie włosy na czarno. Także kiedy portretowała męża, podeszła do problemu ironicznie i bez piedestału. Namalowała go w pasiastej piżamie od tyłu, obnażając ubytki w owłosieniu na głowie swojego męża. Ale miała moc, proszę Państwa, miała moc. Subtelność połączoną z tupetem. Świadomość swego talentu i odmienności. Mówiła o sobie: malarz rodzaju żeńskiego. Jako pierwsza kobieta malarz dostała nagrodę imienia Cybisa i była z tego ogromnie dumna, a zarazem rozgoryczona, że tak późno, bo dopiero w 2001 roku. Czy w sztuce Pongowskiej można odnaleźć wpływy Tomaszewskiego? No oczywiście. Jego zasługą było oczyszczenie jej obrazów z wszelkiego nadmiaru. Mówiła mi: zanim poznałam Henryka, używałam więcej farby. I to on naprowadził ją na trop malowania bezpośrednio na płótnie, bez tego białego gruntu, który na ogół wszyscy malarze używają. A w drugą stronę? O, kawałek Pongowskiej widać na wspomnianym plakacie z pantofelkiem, ale także na plakacie Love, zapowiadającym indywidualny pokaz Tomaszewskiego w amsterdamskim Stedelijk Muzeum. Tomaszewski zamienił litery słowa Love w formy dwuznaczne, nasuwające erotyczne skojarzenie. Ale co ważne, chociaż obydwoje byli w sobie nieustannie zakochani i chociaż obydwoje mieli na siebie wpływ artystyczny, mieszkając pod jednym dachem zachowywali osobność, zachowywali osobne pracownie, do których nie wolno było wchodzić bez przyzwolenia partnera. O tym wszystkim warto pamiętać, oglądając obecną wystawę malarstwa Teresy Pongowskiej w Galerii Opera. Czynna jest do 30 czerwca, więc bardzo Państwa namawiam, żeby ją obejrzeć. Mówiła do Państwa Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy i oczywiście, Pani Moniko, jesteśmy umówieni za tydzień o tej samej porze. Bardzo wielu słuchaczy dzisiaj wyprzedzało trochę bieg wydarzeń i od 9 w zasadzie odbieram od Państwa listy, kiedy będzie wykład filologiczny i czy w ogóle będzie. Oczywiście, że będzie. Okazuje się, że wśród słuchaczy programu trzeciego jest bardzo wielu zwolenników twórczości Phila Collinsa i to te listy odbierałem już po ostatniej prezentacji tydzień temu. Dziś miałem niepotrzebnie stworzony sobie we własnej głowie wybór między Philem z zespołem Genesis a Philem solowo. I w końcu zdecydowałem, że to będzie Phil solowo z płyty, którą bardzo lubię, zatytułowanej Hello, I Must Be Going. I Phil znowu tutaj ze znakomitym zespołem. Czy studenci zadowoleni z dzisiejszego wykładu filologicznego? Jeśli tak, to zapraszamy na kolejny za tydzień. Teraz 10.30 w studiu Jan Niebunak. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A ja kłaniam się Państwu ponownie i dziś, przypomnę, rozmawiamy o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. No i tutaj pytanie do naszego gościa. Czy zawsze Pan pamięta o tym, żeby przed wyjazdem za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej i tych, które także honorują kartę EKUS, w taką kartę się wyposażyć? Witam słuchaczy Trójki. Tak, pamiętam, chociaż ja również korzystam dodatkowo z ubezpieczenia, jeśli wyjeżdżam turystycznie, turystycznego, ponieważ to jest szerszy zakres tych usług niż to, co obejmuje bezpłatna, tutaj podkreślmy, karta EKUS, bo warto podkreślić, że ta karta oczywiście daje nam prawo do takiej podstawowej opieki medycznej w kraju, w którym przebywamy, jeśli tą kartę EKUS posiadamy. Natomiast to nie jest karta, która ma bardzo szeroki zakres tych usług medycznych, dlatego bardzo zachęcam do posiadania karty EKUS, ale ze swojego prywatnego doświadczenia też mogę powiedzieć, że posiadanie ubezpieczenia dodatkowego bardzo ułatwia nam sprawę w trudnych sytuacjach związanych z kłopotami ze zdrowiem za granicą. No to dopowiem, że mówi te słowa Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Europejska karta funkcjonuje właściwie od kilkunastu lat. To są lata 2004-2006, kiedy ona była wprowadzana. Dlaczego właściwie wprowadzono Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? W Europie w tej chwili, jak wszyscy z tego korzystamy, mamy wspólny rynek, wspólny możliwość poruszania się po całej Europie, Unii Europejskiej w zasadzie bez przekraczania granic, bo one są tylko już w zasadzie gdzieś tam wyznaczone na mapie, no ale to generuje też oczywiście sytuacje trudne. Natomiast Unia Europejska myśli o swoich obywatelach, chodzi o zabezpieczenie ich bezpieczeństwa również, a bezpieczeństwo związane ze zdrowiem to jest sprawa podstawowa, ale też oczywiście to jest sprawa dosyć trudna, ponieważ wiadomo, systemy opieki zdrowotnej są różne i są bardzo drogie w utrzymaniu. W związku z tym stworzenie jednego wspólnego europejskiego systemu w tej chwili jest oczywiście niemożliwe, natomiast sprawienie, żeby była, nazwijmy to, bezpieczeństwo, może nie socjalne, ale zdrowotne w trudnych sytuacjach podczas podróżowania po Europie jest możliwe i temu ma służyć ta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Czyli co do zasady właśnie, wygląda to tak, że mając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jadąc do kraju X, należącego do tych krajów, które honorują EKUS, jesteśmy objęci... Tak, krajów, takimi, to są 32 kraje. Tak, 32 kraje. Takimi samymi warunkami jesteśmy objęci jak obywatele tego kraju, tak? Tak, dokładnie tak. Warto powiedzieć, że w niektórych krajach nawet podstawowa opieka medyczna, na przykład porada lekarza, jest płatna. W związku z tym trzeba się zabezpieczyć, mieć taką świadomość, że jeśli mamy tylko kartę EKUS i w kraju, to jest mój przykład, bo tego doświadczyłem w Luksemburgu. Jeśli się idzie do lekarza, trzeba zapłacić kilkadziesiąt euro, zanim lekarz udzieli tej porady. Oczywiście mówimy o sytuacjach nagłych, ale nie ratujących życie. No nikt w momencie, kiedy jest wypadek, nie będzie szukał przy ofierze wypadku karty EKUS ani pieniędzy, żeby zapłacić za usługę medyczną. Oczywiście takie sytuacje są od razu, po prostu jest ratownictwo medyczne i to jest dopiero później gdzieś tam procedowane. Natomiast zaznaczmy, nie zawsze jest tak, że karta EKUS gwarantuje bezpłatną poradę medyczną, nawet podstawową, w sytuacjach nagłych. Ale później można się dowiedzieć, jak ta usługa medyczna, że tak się wyrażę, jest wyceniana w Polsce i jeśli ta różnica w cenie występuje na korzyść Polski, to znaczy w Polsce jest ona wyceniana na przykład wyżej, to możemy starać się o różnicę, o zwrot różnicy za płatność. No dobrze, a to jest pytanie już od naszego słuchacza pierwsze. Przypominam, zachęcam do tego, by wysyłać te pytania pod adres jan.niebudek@polskieradio.pl albo telefonicznie 22 i 7 trójek. Ale jest pierwsze pytanie. Słuchacz planuje wyjazd do pracy sezonowej do Holandii. Będzie ubezpieczony przez pracodawcę i zastanawia się, czy starać się jeszcze dodatkowo o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co by pan radził? To znaczy, jeśli ten pracownik jadący do Holandii jest w stanie bardzo dokładnie sprawdzić, co obejmuje to jego ubezpieczenie gwarantowane przez pracodawcę, jeśli jest absolutnie pewny, że wszystkie aspekty jego życia w Holandii są ubezpieczone, gwarantowane, to oczywiście może pozwolić sobie, żeby tej karty nie mieć. Natomiast myślę, że nie zaszkodzi, żeby tą kartę wyrobić. Podkreślam, jest bezpłatna, można zamówić w internecie, wysłać wniosek, odebrać za pomocą poczty i tak dalej. Nic to nie kosztuje. Może się przecież wydarzyć taka sytuacja, gdzie to ubezpieczenie pracodawcy holenderskiego nie działa, a my wtedy nie mamy do jakiego ubezpieczenia, do którego możemy się odwołać. I wtedy działało. Wyjechaliśmy sobie na weekend z Holandii do Belgii. Nie jedziemy do pracy. Nie jedziemy do pracy. I wtedy no jest pytanie, pojawia się pytanie do ubezpieczyciela, mamy jakiś wypadek, sytuacja nagła, mamy kartę EKUS. Problem jest oczywiście, ale wiemy, jak go rozwiązać, bo mamy ubezpieczenie, które pozwala nam starać się o opiekę medyczną. Natomiast mając ubezpieczenie od pracodawcy, to jest ten dodatkowy wysiłek, że trzeba to bardzo dokładnie przeczytać, sprawdzić. Nie zawsze jest to proste. No tak, ale to niezależnie od wszystkiego, jak wybieramy się za granicę, po prostu należy sprawdzić, co mamy w ubezpieczeniu. No i także bardzo dobrze byłoby sprawdzić, jaki zakres usług, że tak powiem, medycznych obejmuje karta ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, do którego się wybieramy. I to tak można zobaczyć na stronie internetowej najczęściej lokalnego dostawcy tych usług medycznych. Nawet jest to troszkę prostsze, ponieważ Komisja Europejska na swojej stronie internetowej udostępnia listę wszystkich krajów, które są objęte EKUS i tam można kliknąć. Jest to wszystko po polsku i są opisane, jak działają systemy. W bardzo prosty sposób. Sprawdzałem to wczoraj, sprawdzałem to dzisiaj, więc to działa. Na co możemy liczyć, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną w danym kraju objętym EKUS. Zaznaczmy tylko jedno, że EKUS obejmuje te placówki medyczne, które działają w ramach publicznej służby zdrowia. Także czyli zachęcam wszystkie osoby, które są zainteresowane do wpisania do wyszukiwarki EKUS, Komisja Europejska i wszystko będzie jasne. Tak mówi Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Proszę Państwa, czekamy zwłaszcza na listy jan.niebudek@polskieradio.pl. Można zadawać nam pytania. W kolejnych naszych spotkaniach będziemy także rozmawiali z rzecznikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, więc także ze strony polskiej instytucji dowiemy się, jak sprawa wygląda. Słyszymy się po godzinie 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. O tym adresie internetowym do zadawania pytań będę Państwu jeszcze przypominał i chcę jeszcze dopowiedzieć do tego, co usłyszeliśmy, i to nie będzie nic bardzo istotnego, jedynie ma na celu podkreślenie wagi problemu, o jakim rozmawiamy, i ważności karty, o której rozmawiamy. Otóż miałem kiedyś to nieszczęście, że we Włoszech w trakcie pobytu na nartach musiałem skorzystać z usług szpitalnych. I pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, kiedy pojawiłem się w szpitalu, to było pytanie właśnie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Także zachęcam Państwa po 11:00 kolejne spotkanie z Janem Niebudkiem, a teraz spotkanie ze Stingiem i z Szagim. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we don't come here so pick up no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight,